To był Minimax. Michał Jakubik, Grzegorz Zambrowski, Piotr Kaczkowski. Pięknie dziękujemy Państwu. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 27 lutego. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Najprawdopodobniej w marcu trafi do Sejmu nowelizacja obecnie obowiązującej ustawy abonamentowej. 23-latek zatrzymany w Opolu usłyszał zarzuty w związku z nawiązywaniem kontaktów z osobą małoletnią. 80 tysięcy osób ściągnęło do Wenecji w ostatnią niedzielę tegorocznego karnawału. Najprawdopodobniej jeszcze w marcu trafi do Sejmu nowelizacja obecnie obowiązującej ustawy abonamentowej. Chodzi o uszczelnienie systemu, wyjaśnia przewodniczący Rady Mediów Narodowych, poseł PiS Krzysztof Czabański. Operator tego abonamentu, czyli Poczta Polska, dostanie prawo wglądu w bazy danych telewizji kablowych, platform cyfrowych, firm, które dostarczają telewizję płatną. Poczta będzie przypominać o tym obowiązku osobom, które figurują w bazach danych, a jeżeli to nie pomoże, być może będzie podejmować jakieś kroki, na które im będzie pozwalać ustawa. Ministerstwo Kultury zakłada, że do czerwca będzie ten projekt uchwalony. Kolejnym krokiem ma być zmiana systemu opłat za radio i telewizję. Opłata byłaby mniejsza i pobierana nie od gospodarstwa domowego, a od płatnika PIT, CIT i KRUS-u. 23-latek zatrzymany w Opolu usłyszał zarzuty w związku z nawiązywaniem kontaktów z osobą małoletnią. Mężczyzna umówił się przed dworcem PKP w Opolu z 11-letnią dziewczynką. Z korespondencji, jaką z nią prowadził, wynika, że spotkanie miało mieć charakter seksualny. W niedzielę usłyszał zarzuty i został doprowadzony do prokuratury. Zarzuty są w związku z nawiązywaniem kontaktów z osobą małoletnią poniżej 15 roku życia, mówi komisarz Hubert Adamek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Po zatrzymaniu policjanci przeprowadzili przeszukanie w jego miejscu zamieszkania. No chodziło o to, żeby zabezpieczyć jak najwięcej dowodów świadczących o popełnieniu przestępstwa. Dowody i informacje, które zebrali policjanci, były wystarczające, żeby przedstawić 23-latkowi zarzuty. Nad tą sprawą pracowali policjanci z Komendy Miejskiej w Opolu oraz z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością. 80 tysięcy osób ściągnęło do Wenecji w ostatnią niedzielę tegorocznego karnawału. Towarzyszyły jej wyjątkowe środki bezpieczeństwa oraz niemal wiosenna pogoda. Przy dźwiękach przeboju Elvisa Presleya w samo południe z dzwonnicy Bazyliki Świętego Marka na środek placu zjechała na linię aktorka Melissa Satta, występująca w roli orła. Czekał tam na nią burmistrz Wenecji Luigi Bruniaro oraz tysiące osób w karnawałowych strojach, głównie cudzoziemców. Wszyscy przeszli wcześniej dokładną kontrolę, jakby mieli dostać się nie na plac, lecz do samolotu. Warunkiem wejścia jest od początku karnawału zdjęcie maski. Nad bezpieczeństwem gości czuwają nie tylko policjanci w mundurach i w cywilu, ale też oddziały antyterrorystyczne, saperzy i płetwonurkowie. Na dachach wielu domów, jak i na dzwonnicy samej bazyliki, stanowiska zajęli strzelcy wyborowi. Na dole więc mogła trwać beztroska zabawa. Marek Lenert, Polskie Radio. Rzym. Już niebawem zaczyna się 89. gala wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Zdaniem reżyserki Agnieszki Holland lista nominowanych do Oscarów filmów jest ciekawa i znajduje się tam kilka dobrych pozycji. Są to filmy bardzo takie tradycyjne, bardzo hollywoodzkie, na przykład film Mela Gibsona, który mi się wydaje jednym z najlepszych filmów od bardzo, bardzo dawna, jeżeli nie od zawsze. I taki naprawdę bardzo ciekawy i wzruszający film Hidden Figures o grupie murzynek, matematyczek, które pracowały dla NASA. I to jest film, który warto jest obejrzeć, bo nagle zobaczymy zupełnie inaczej dzisiejsze amerykańskie problemy, które są bardzo głębokie, jeżeli zobaczymy, jak jeszcze strasznie niedawno wyglądało to społeczeństwo. No już za chwilę w Trójce Noc Oscarowa zapraszają Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński. To był serwis Trójki. Dziś w całej Polsce dużo słońca, nie powinno padać, będzie też cieplej. 6 stopni w Suwałkach, 8 w Trójmieście, 10 w Łodzi, 12 w Warszawie, 13 w Krakowie, 14 w Katowicach i 15 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Thank you. tych pięknych dźwiękach. Wierni słuchacze Trójki już na pewno wiedzą, co za chwilę się wydarzy i potrwa przez kilka godzin. Oczywiście Heartbeat Drum Song, Robbie Robertson, The Red Road Ensemble. Ta piosenka towarzyszy nam od wielu, wielu lat. Zawsze pewnego dnia, a właściwie pewnej nocy, raz w roku. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. Już witamy. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Katarzyna Borowiecka. Ryszard Jaźmiński, witamy. No właśnie, możemy się troszeczkę bawić z tą konwencją, prawda? Bo dla niektórych dzień dobry, bo to już poniedziałek, 27 lutego, ale my wciąż dzisiaj będziemy myślą jeszcze przy niedzieli. No tak, ale w takich sytuacjach... poprzednim. Ja żałuję, że rzeczywiście nie ma takiego w polskim języku powitania dobranoc, bo to by nam się przydało też w czasie tej nocy, bo to będzie długa noc. Ale mówiłeś o tym, że od wielu, wielu lat ta piosenka rozpoczyna Noc Oscarów w Trójce. Od ilu lat? No, chyba nie od tylu, ile mamy Noc Oscarów w Trójce, bo tę mamy od lat 20, to jest 21 edycja, a ta piosenka, nie jestem pewien, chyba nie na samym początku, ale niedługo później pojawiła się, więc powiedzmy, że od kilkunastu. Do wspomnień jeszcze wrócimy, ale to będzie oczywiście noc poświęcona temu, co dzisiaj wydarzy się w Los Angeles i to będzie długa noc, dlatego będziemy mieli też sporo czasu na to, żeby porozmawiać trochę o amerykańskim i nie tylko amerykańskim kinie, więc nie będziemy się, proszę Państwa, ścigać z transmisjami z czerwonego dywanu i proszę się po nas nie spodziewać informacji, kto nosi jakiego projektanta. Będziemy rozmawiać o kinie, a po trzeciej razem z naszymi gośćmi też będziemy oczywiście komentować, co będzie się działo na samej oscarowej ceremonii. No jeszcze wrócę do historii, bo to jest 89. ceremonia wręczenia Oscarów w Los Angeles, 21. noc Oscarów w Trójce i historia zatoczyła koło, bo ja muszę przypomnieć, że zaczynałem tę noc właśnie w duecie z Dorotą Szuszkiewicz. To były chyba pierwsze, na pewno dwie, może trzy nawet noce. Później długo, długo sam, no i teraz miło Katarzyno, że jesteśmy tu razem i mnie będziemy... też jest bardzo miło. Zaczynamy kolejną dwudziestolatkę w takim i razie. Będziemy do 6 rano. Tak. A może nawet trochę dłużej. No właśnie, postaramy się o to, nie ścigamy się z ceremonią, nie ścigamy się z transmisjami telewizyjnymi, ale postaramy się informować na bieżąco o tym wszystkim, co wydarzy się w Los Angeles, no i też zadbać o to, żeby bardzo ciekawie było do 6 rano w Trójce. W pierwszej części audycji, jeszcze przed ceremonią, korespondencje zagraniczne, komentarze, między innymi trzykrotnie nominowanej do Oscara Agnieszki Holland oraz Jakuba Duszyńskiego. Naszym gościem będzie też Artur Liebhardt, szef festiwalu Dogs Against Gravity, który opowie nam o filmach nominowanych oczywiście w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. Przyjrzymy się także bliżej tegorocznemu rekordziście, jeśli chodzi o liczbę nominacji. To jest oczywiście film Damiena Chazelle'a La La Land. Hollywoodzki marzyciel Damien Chazelle mówi o tym filmie, że to jest list miłosny i do miasta Los Angeles i do kina. A o pracy nad filmem opowiedzą u nas reżyser właśnie, ale także aktorzy Emma Stone, Ryan Gosling, J.K. Simmons i John Legend. Dużo wywiadów, dużo wypowiedzi. Specjalnie dla Trójki wywiady z Maren Ade, przypomnę, to reżyserka nominowana w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny za Tony Erdman, a także z Michaelem Dudok-Dewittem, to z kolei nominacja w kategorii najlepsza pełnometrażowa animacja, film Czerwony Żółw. Będzie i wątek czeski, bo Slavek Horak, jego film Opieka domowa, widzieliśmy nie tak dawno w polskich kinach, opowie też o czeskich sukcesach oscarowych, z którymi zresztą miał wiele wspólnego. A przed trzecią w studiu dołączą do nas goście, krytyk filmowy Jakub Majmurek i Marcin Pieńkowski, filmoznawca, dyrektor artystyczny festiwalu Nowe Horyzonty. I wtedy już nasze oczy będą zwrócone na to, co dzieje się w Dolby Theatre w Los Angeles. No ale oczywiście nie będziemy tylko rozmawiać, nie będziemy tylko słuchać wywiadów, będziemy także... Śpiewać. Może i tak będzie do 6 rano, natomiast na pewno pojawią się w Nocy Oscarów piosenki nominowane do Oscara w tym roku oraz zaprezentujemy fragmenty muzyki, która również w tym roku jest nominowana. No i oczywiście będziemy też przez cały czas naszego dzisiejszego spotkania sięgać po piosenki, które Oscarem zostały nagrodzone w tej prawie już 90-letniej historii Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. No i będą też piosenki oscarowe ze specjalną rekomendacją naszych koleżanek i kolegów z Trójki. Zapraszamy więc do 6 rano. Goes to... Noc Oscarów w Trójce. Pamiętasz, jaka piosenka wygrała 20 lat temu podczas pierwszej oscarowej nocy w Trójce? Czekaj, to muszę szybko policzyć. Jeśli mamy 2007, tak? Tak, 2017 mamy 17. teraz. 20 lat temu był... To muszę, muszę odjąć 20, czyli 1997. No to myślę, zresztą że to ciężko idzie to liczenie. A z matematyką to zawsze miałem jakiś problem. Chociaż filmy, no właśnie, Ukryte działania uświadomił mi, nominowany w tym roku także w kategorii najlepszy film, że matematyka jest bardzo jednak ważną nauką, ale o tym może nieco później. Jeżeli 20 lat temu, jeżeli 97 rok... To ja też myślę, rekordzista, tak ci powiem. Tak, to musiał być ten właśnie triumf, to musiał być Titanic, 14 nominacji. I taka bardzo majestatyczna piosenka wygrała ale wtedy. Ale tak jak w tym roku, prawda? La La Land też 14 nominacji. No Titanic zdobył w końcu 11 Oscarów, to był rekord wszechczasów. Zobaczymy, jak sobie poradzi La La Land, ale teraz wracamy do tej Oscarowej piosenki sprzed 20 lat, Celine Dion. Oh, teraz już nie mam żadnych wątpliwości. Tak to rzeczywiście było 20 lat temu. Céline Dion i ten właśnie utwór z filmu Titanic triumfował wtedy. No i też pojawiał się oczywiście w czasie tej pierwszej Nocy Oscarów w Trójce. A dziś 21. Okay, so let me have a go. Dzień dobry, jestem Lenny Abrahamson, reżyser film Pokój na radio Trójka. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. To jeszcze dodam, bo Lenny Abrahamson skromnie nie dodał, że w zeszłym roku był nominowany do Oscara za reżyserię filmu Pokój, a w ekipie Nocy Oscarów w Trójce oprócz siedzących w studiu są także Irena Dan, która program realizuje, i Sylwia Hej, która dba o wszystko, jak zawsze. Czyli jestem w towarzystwie trzech kobiet, chociaż to się zmieni do rana, będzie do szóstej rano, tak. Gości będzie oczywiście więcej. Na razie jesteśmy we czwórkę i myślę, że bardzo nam miło w tym towarzystwie. No to może niech dołączy do nas jeszcze jeden pan, chociaż na odległość. Zajrzyjmy, co się dzieje oczywiście w naszym radiowym wydaniu, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, co się dzisiaj dzieje w Los Angeles, co się będzie działo w Dolby Theater. Jan Pachlowski. Przed nami 89. ceremonia rozdania filmowych nagród Oscara. Sama statuetka, którą nagradzani są twórcy, od dziesiątków lat powstawała w Chicago. Amerykańska Akademia Filmowa zdecydowała jednak przenieść produkcję do Nowego Jorku. And the Oscar goes to... W całym procesie produkcji jest kilka tajemnic. Pierwsza z nich to sam transport statuetek do Los Angeles. Odbywa się on w ścisłym sekrecie. To dlatego, że w przeszłości kilka razy dochodziło do kradzieży figurek. Amerykańska Akademia Filmowa zastrzega sobie prawa do nieinformowania, ile Oscar jest tak naprawdę wart. Jednak według niezależnych jubilerów to kwota nie przekraczająca $500. Przedstawiciele Amerykańskiej Akademii Filmowej podkreślają, że podjęli decyzję o zmianie miejsca produkcji, gdyż chcą, aby statuetki wyglądały identycznie jak te pierwsze, wyprodukowane jeszcze w 1929 roku. Oscar zbudowany jest z brązu, zgodnie z zaleceniami sprzed prawie 90 lat. Pokrywany jest teraz 24-karatowym złotem. Wcześniej, przez ponad 3 dekady, Oscar powstawał w Chicago, w fabryce prowadzonej przez potomka rumuńskich imigrantów. Nigdy do końca nie wiadomo, ile statuetek zostanie przyznanych, dlatego wytwarza się ich dodatkowy zapas. Każdego roku produkowanych jest od 50 do 60 sztuk. Skoro już wszystko wiemy o samej statuetce, to zajmijmy się teraz tegorocznymi nominacjami. Tutaj na wstępie przytoczę ciekawostkę. Według sondażu przeprowadzonego przez National Research Group, 60% Amerykanów nie potrafi podać nawet jednego tytułu filmu nominowanego w tym roku do nagród Akademii Filmowej, a przecież mamy teraz do czynienia z wyrównaniem historycznego rekordu, mówi krytyk filmowy z Chicago, członek prestiżowego tutejszego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych Zbigniew Banaś. W tym roku mamy do czynienia z fenomenem filmu La La Land, który jest, jakby nie było, musicalem i otrzymał 14 nominacji do Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, czyli wyrównał rekord, który do tej pory miały filmy Titanic i Wszystko o Ewie. To rzeczywiście wielkie osiągnięcie i nie mam zamiaru go umniejszać, aczkolwiek no, wśród tych 14 nominacji są aż dwie piosenki z tego jednego filmu. Na pewno jednak to właśnie La La Land w tej chwili jest głównym faworytem do zwycięstw i to w kilku kategoriach. Większych niespodzianek nie było. Te filmy, które wcześniej otrzymywały nagrody zarówno od krytyków, jak i w trakcie Złotych Globów, czyli Moonlight, Arrival i Manchester by the Sea, zostały także wyróżnione przez Amerykańską Akademię. Wśród nominacji aktorskich no, największym chyba zaskoczeniem był brak nominacji dla Amy Adams za kreację w filmie Arrival, której powszechnie się spodziewano. No a na pewno duże powody do zadowolenia mają Afroamerykanie, bo na 20 nominacji aktorskich aż 6 padło w udziale tej grupie etnicznej, czyli no właściwie narzekać nie mogą, wręcz przeciwnie, po 2 latach posuchy, jeżeli chodzi o nominacje dla Afroamerykanów, w tym roku jest ich wyjątkowo dużo. Ciekawie również w tym roku prezentują się nominacje w filmowych kategoriach muzycznych, mówi Tadeusz Szmelter, krytyk muzyczny i dziennikarz specjalizujący się w tej dziedzinie z chicagowskiego Radia Echo. Te utwory to naprawdę bardzo zróżnicowany repertuar. Najlepszy oryginalny utwór czy piosenka, nominowane w tej kategorii filmy i piosenki, City of Stars z filmu La La Land. City of Stars, just one thing everybody wants. Czy Puste Krzesło, Empty Chair z filmu Jim, to kompozycja Stinga, a także utwór Audition, to jeszcze jedna kompozycja z filmu La La Land. To będzie utwór zaśpiewany przez Emma Stone, a także How Far Will I Go, utwór skomponowany przez Justina Horwitza. Nie mówiąc o Justinie Timberlake'u, który również zaśpiewa utwór i swoją kompozycję z filmu Trolls. To takie te główne, zasadnicze utwory nominowane do najlepszego utworu czy piosenki oscarowej. Wiadomo, mamy również oryginalną ścieżkę dźwiękową. Mówię tutaj o oczywiście tej ścieżce muzycznej, nagrodę za najlepsze edytowanie dźwięku, a także nagrodę za miksowanie dźwięku. Jeśli chodzi o tą oryginalną ścieżkę dźwiękową, ja tutaj stawiałbym mimo wszystko na La La Land, chociaż takie filmy jak Passengers, Lion, Jackie czy Moonlight to również bardzo duża konkurencja. W tym roku my Polacy po cichu liczyliśmy na nominację do naszego filmu krótkiego dokumentu Zofii Kowalewskiej Więzi, który znalazł się na tak zwanej skróconej liście oscarowej. Niestety nominacji nie otrzymał, podobnie jak krótka animacja Alicji Jasiny, absolwentki Uniwersytetu Południowej Kalifornii. Specjalnie dla oscarowej audycji radiowej Trójki z Chicago Jan Pachlowski. No to może czas, by sięgnąć po nominowane w tym roku do Oscara piosenki. Tak, i zaczynamy od piosenki z filmu dokumentalnego Jim the James Foley Story. Napisali tę piosenkę J. Ralph i Sting, a śpiewa Sting, Empty Chair. If I should close my eyes that my soul can't see, and there's a place at the table that you save for me, so many thousand miles o'er land and sea, I hope today that you hear my prayer, and somehow I'll be there. It's but a concrete floor where my head will lay, and though the walls of this prison are as cold as clay, but there's a shaft of light where I count my days. So don't despair of the empty chair, and somehow I'll be there. Some days I'm strong, some days I'm weak, and days when I'm broken I can barely speak. But that place in my head where my thoughts still roam, somehow I've come home. And when the winter comes and the trees lie bare, and you just stare out the window in the darkness there, well, I was always late for every meal, you'll swear, would keep my place and the empty chair, and somehow I'll be there, and somehow I'll be Sting, J. Ralph nominowani w kategorii najlepsza oryginalna piosenka za piosenkę The Empty Chair do filmu Jim the James Foley Story. A o komentarz do tegorocznych nominacji oscarowych poprosiliśmy m.in. Jakuba Duszyńskiego. Jeśli chodzi o głównego faworyta, to chyba zaskoczenia nie było, bo to też wielki zwycięzca Złotych Globów. To prawda, zaskoczeń nie było, zwłaszcza, że przeglądałem się temu, jak poszczególne gildie przyznają swoje nagrody i od razu było widać, że La La Land będzie nie tylko tym filmem, który dostanie najwięcej nominacji, bo aż 14 zgromadził, ale prawdopodobnie po prostu triumfatorem najbliższej edycji Oscarów. Statuetki najprawdopodobniej powędrują nie tylko do La La Land w kategorii najlepszy film i reżyser, ale może też Emma Stone dostanie nagrodę. To też nie takie częste w historii Oscarów, by jeden film zdobył tak wiele nominacji, aż 14. To się zdarzało, no ale nie są to wypadki coroczne. Myślę, że istnieje coś takiego jak duch czasu. Duchem współczesności jest oczywiście niepokój. Kino to przede wszystkim szansa na jakieś odreagowanie tego wszystkiego, co straszy nas na co dzień, a więc jakieś remedium. I La La Land jest idealnym filmem na czasy niepokoju, na czasy smutku, na czasy melancholii, bo to film, który ma pełno energii, jest radosny, uroczy i w jakiś sposób nostalgiczny. Mówi o czasie, za którym tęsknimy, jakiejś takiej beztroski, chociaż ma wiele niewesołych też motywów. Tym niemniej myślę, że potrzebujemy bardzo takich filmów, które dadzą nam oddech w tym momencie. Są jeszcze dwa filmy, które mają szansę na wiele Oscarów, bo zdobyły tych nominacji aż 8. Tak, to prawda. Przede wszystkim zaskoczeniem jest tu, chociaż nie aż tak wielkim, ale może też radosnym, miłym zaskoczeniem dla wszystkich wielbicieli takiego gatunku, jakim jest science fiction. Obecność wśród tych nominowanych filmów Nowego Początku, filmu Arrival w reżyserii Denisa Villeneuve. To jest kanadyjski reżyser, który zrobił niesłychaną karierę w ostatnich latach. Pamiętam jego jeszcze takie mniejsze, kanadyjskie, niezależne filmy, które gdzieś tam pojawiały się na festiwalach i nagle zrobił taki film Więźniowie Prisoners, którym wyraźnie zawojował Hollywood. No i później już ten wysokobudżetowy Nowy Początek, który nadal jest bardzo ambitnym science fiction. To jest film, który niewątpliwie ma olbrzymie ambicje, jeśli chodzi o samą koncepcję. Jest oparty na opowiadaniu, które już samo w sobie było niezwykle docenione przez fanów fantastyki naukowej. I myślę, że Denis Villeneuve to jest reżyser, który no niedługo, żeby nie powiedzieć, zagrozi Christopherowi Nolanowi, ale to będzie taki reżyser, po którym będziemy się spodziewali filmów niezwykle odważnych, które nas zaskoczą. Mam nadzieję, że zaskoczy nas pozytywnie reanimacją, reaktywacją Blade Runnera, bo kończy w tej chwili pracę nad drugą częścią, kontynuacją tego kultowego, słynnego filmu Ridleya Scotta, a później już prawdopodobnie to, na co też czekają fani science fiction, jak widać, reżyser bardzo dobrze czuje się w tym gatunku, bo Duna, kolejna próba zmierzenia się z arcydziełem literackim, też science fiction Franka Herberta i powieścią Duna. Warto przypomnieć, że swego czasu tą powieścią zajął się David Lynch, aczkolwiek jego film był przyjmowany niezbyt powszechnie jako udany. No i trzeci oscarowy tegoroczny faworyt, zarazem drugi film, który również zdobył 8 nominacji w tym roku. Mowa o Moonlight, filmie Barry'ego Jenkinsa, który był przebojem na festiwalu w Toronto, przebojem artystycznym. To jest kino niezależne. Tak się dzieje, że od jakiegoś czasu Amerykańska Akademia Filmowa postanowiła też dostrzec dokonania amerykańskiego kina niezależnego. Te filmy, które zazwyczaj debiutują w Sundance, no bądź też czasami właśnie w Toronto. Jest na nie też miejsce pośród nominacji. W tym roku jest to film Moonlight, film opowiadający o dojrzewaniu młodego chłopaka, gdzieś tam żyjącego właściwie na peryferiach tego białego amerykańskiego społeczeństwa. Czarnoskóry chłopak, który ma niezwykle trudne życie i obserwujemy go w takim niezwykle poetyckim obrazie, który stworzył Barry Jenkins. Wymagająca pozycja, która niewątpliwie wielbicielom właśnie kina niezależnego da dużą satysfakcję. A jakbyś skomentował nominacje aktorskie? Właściwie one się też w dużym stopniu pokrywają z tą największą liczbą tegorocznych nominacji przy określonych tytułach. Wydaje mi się, że będzie to pojedynek Ryana Goslinga z Casey Affleckiem, ale wszystko wskazuje na to, że to Casey Affleck otrzyma statuetkę za swój występ w filmie Manchester by the Sea. Ten film można już oglądać w polskich kinach. Nie zgromadził jakiejś wielkiej publiczności, a naprawdę jest to wybitna pozycja, absolutnie warta dostrzeżenia. Film, który miałem okazję zobaczyć już na festiwalu w Toronto, który gromadzi świetną prasę, trudny dramat, ale wydaje mi się, że kapitalnie zrealizowany, niezwykle przejmujący i ten film cały opiera się właśnie na kreacji tego aktora. Prawdopodobnie Oscar. Jeżeli by to był Ryan Gosling, to chyba taką siłą rozpędu w ogóle tego filmu, jakim jest La La Land. Wspomniałeś o Casey Afflecku, Manchester by the Sea, Ryanie Goslingu, oczywiście La La Land, ale warto jeszcze dla porządku dodać, że w tej piątce jeszcze trzech aktorów. Andrew Garfield, to film Przełęcz Ocalonych, Viggo Mortensen, Captain Fantastic i Denzel Washington, Fences. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. Hello, dzień dobry. This is Geraldine Chaplin. To say hello to everyone who's listening here in Poland. Dziękuję bardzo and please go in and see the movie and enjoy it. Dziękuję, dziękuję. Zapraszamy do oglądania wszystkich oscarowych filmów. Naprawdę jesteśmy w dobrej sytuacji. Gdy wspomnę te stare czasy, to nie było tak łatwo zobaczyć wszystkie, albo prawie wszystkie filmy nominowane. Teraz mamy taką możliwość. Do rozmowy z Jakubem Duszyńskim w Nocy Oscarów jeszcze wrócimy, a ponieważ zaczęliśmy prezentację piosenek nominowanych w tym roku do Oscara, to też warto zaprezentować muzykę, która zdobyła nominację. I oto pierwszy film, który kandyduje w tej kategorii. I o tym więcej już za chwilę. Violetta Myszkowska. Może się wydawać, że znamy już tę historię. And now for the next 30 minutes, as the world turns. 22 listopada 1963 roku amerykańska stacja CBS przerwała emisję opery mydlanej As the World Turns. Walter Cronkite podał informację o zamachu na 35. prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johna Kennedy'ego. Niedługo potem poinformował o jego śmierci. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Świadkiem zdarzenia była żona Kennedy'ego, Jacqueline. Nie wiemy, jak radziła sobie po śmierci męża, co działo się za zamkniętymi drzwiami. O tym starał się opowiedzieć reżyser filmu Jackie, Pablo Larraín, oraz piosenkarka i kompozytorka Maika Levy. To druga po Under the Skin ścieżka dźwiękowa, którą skomponowała. Maika nie widziała filmu, zanim zaczęła pracę. Przeczytała tylko scenariusz, ale nie przeszkadzało jej to. Więcej, było nawet na rękę. Jako członkini zespołu Good, Sad, Happy, Bad, grającego eksperymentalny pop, bardzo ceni sobie niezależność artystyczną. Nie mając w głowie ani jednego ujęcia, do którego mogłaby się odnieść, postanowiła skupić się na samym wyobrażeniu o Jackie i tym, co mogła czuć, postawiona w tak trudnej sytuacji. Nie było to łatwe zadanie, bo pierwsza dama wiele emocji kryła w sobie. Jak zauważyła sama kompozytorka w wywiadzie dla Assignment X, Jacqueline Kennedy w filmie prawie nigdy nie jest sama. Często widzimy ją w sytuacji oficjalnej. Dlatego kompozytorka skupiła się na tym, czego nie widać. And I guess I was just trying to write music that she might be into. Założyła, że Jackie musiała słuchać dużo muzyki klasycznej, dlatego ścieżka dźwiękowa oparta jest na sekcji smyczkowej. Kompozytorka wydobyła z niej niepokojące nuty. Słyszymy tu nerwowe pociągnięcia smyczkiem, jak z filmów grozy. To wstrząs, zagubienie i ból bohaterki oraz kontrastujący z nimi zewnętrzny spokój. Maika Levy przekazała reżyserowi bardzo dużo materiału. Nie spodziewała się jednak, że wykorzysta znaczną jego część i że muzyka będzie w filmie tak wyeksponowana. Krytyk Ben Kroll powiedział nawet, że dzięki temu ścieżka dźwiękowa Jackie stała się osobnym bohaterem. Często określa się ją jednym słowem – odważna. co nominowana do Oscara muzyka z filmu Jackie. Do tych nominacji jeszcze będziemy oczywiście wracać, a teraz wracamy do Stanów. Opowiadający o romansie pomiędzy młodą aktorką a pianistą jazzowym musical La La Land otrzymał nominacje we wszystkich głównych kategoriach. Wśród faworytów wymienia się również obrazy Manchester by the Sea oraz Moonlight. W kategorii najlepsza aktorka faworytką jest Emma Stone. Wśród aktorów w czołówce rankingów są Casey Affleck i Denzel Washington. Tegorocznym Oscarom towarzyszą spekulacje, jak dużo elementów politycznych pojawi się podczas gali. Prezydent Donald Trump nie jest ulubieńcem w większości liberalnego Hollywood i wielu twórców kina może chcieć skorzystać z okazji, by skrytykować jego działania. W piątek zamiast jednego z eleganckich przyjęć filmowcy zorganizowali manifestację poparcia dla imigrantów. Równocześnie sześciu reżyserów filmów zagranicznych wydało oświadczenie, w którym wyrazili zaniepokojenie klimatem fanatyzmu i nacjonalizmu w Stanach Zjednoczonych. Irański reżyser Ashgar Farhadi postanowił zbojkotować ceremonię. Spodziewając się wystąpień przeciwko Donaldowi Trumpowi, jego zwolennicy zaapelowali o bojkot telewizyjnej transmisji z oscarowej gali. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziękujemy bardzo. Dzieje się, dzieje i będziemy komentować to na bieżąco, ale przede wszystkim te wydarzenia oscarowe będzie można komentować dopiero po 2:30, kiedy to w Los Angeles rozpocznie się ceremonia wręczenia Oscarów. Ostatnio miałem okazję spotkać się z Agnieszką Holland już po jej powrocie z festiwalu w Berlinie ze Srebrnym Niedźwiedziem. No to też była okazja, by zapytać o jej faworyta oscarowego, no bo jak wiemy, reżyserka trzykrotnie nominowana do Oscara oczywiście jest członkiem Amerykańskiej Akademii Filmowej. No i Agnieszka Holland stwierdziła, że rzeczywiście to pewnie będzie noc filmu La La Land, chociaż to nie jest jej faworyt. To nie jest jej zdaniem najlepszy tegoroczny, czy właściwie ubiegłoroczny amerykański film. Moonlight mi się najbardziej podobał z tych, które dostały nominację, tak. I bardzo zachęcam Państwa, żebyście poszli, bo w Polsce filmy z czarnymi się nie sprzedają, bo jesteśmy takim bardzo białym społeczeństwem, ale to jest film bardzo uniwersalny i bardzo taki delikatny i piękny. Tak, Moonlight mi się podobał, podobał mi się parę filmów, ale też z przyjemnością obejrzałam, ale nie jest to jakieś dla mnie takie wybitne dzieło. No tak wygląda, że jeżeli można tutaj stawiać tego, to wygląda. Ja nie głosowałam na La La Land w każdym razie. Zobaczymy, co się wydarzy w Los Angeles dzisiaj. Na pewno La La Land nie dostanie 14 Oscarów, bo jest dwukrotnie nominowany w kategorii najlepsza piosenka. I my do tej kategorii właśnie teraz zaglądamy, ale to jeszcze nie będą piosenki z filmu La La Land. Teraz utwór z filmu animowanego, nominowanego Vaiana Skarb Oceanu. I autorem tej piosenki i słów, i muzyki jest autor i kompozytor, który ma w tym roku, jeśli dostanie tego Oscara, szansę na to, żeby uzbierać już tak zwany EGOT, czyli wszystkie najważniejsze nagrody amerykańskiego show biznesu: Grammy, Emmy, Oscara i nagrodę Tony. Lin-Manuel Miranda. I've been staring at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know, where I cannot go, where I long to be. See the light where the sky meets the sea, it calls me, and no one knows how far it goes. If the wind is my sail on the sea, stays telling how far I'll go. I know everybody on this island seems so happy on this island. Everything is by design. I know everybody on this island has a role on this island, so maybe I can roll with mine. I can lead with pride, I can make us strong. I'll be satisfied if I play along, but the shines on the sea, it's blinding, but no one knows piosenka z filmu Vaiana, Skarb Oceanu, filmu także nominowanego w kategorii najlepsza animacja, najlepszy pełnometrażowy film animowany, a tę piosenkę napisał Lin-Manuel Miranda, twórca między innymi broadwayowskiego hitu Hamilton. Hello, my name is David Lynch and I'm talking to you from Los Angeles. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. No i tak się składa, że w tym roku aż dwie piosenki właśnie z pełnometrażowych animacji są nominowane do Oscara. Tę drugą zaprezentujemy już za kilka minut. To ja myślę, Kasiu, że to jest dobry moment, by właśnie przy tej kategorii, czyli długometrażowy film animowany, się zatrzymać. Co ty na to? To jest bardzo interesująca kategoria. Bardzo interesująca kategoria. Wspomnieliśmy o Vaianie, Skarb Oceanu. To jedna z tych nominacji, ale drugą nominację ma film, który wprawdzie polską premierę oficjalną będzie miał dopiero w czerwcu, z tego co wiem, ale na przykład w kilku miastach Polski, teraz właśnie przed Oscarami, można go było przedpremierowo zobaczyć. Mam na myśli film Czerwony Żółw. Ja go widziałem, naprawdę znakomita animacja robiona tradycyjnymi metodami, a jej autorem jest sława światowej animacji Michael Dudok-Dewitt, z którym też miałem okazję niedawno się spotkać. Nominowany oczywiście w tym roku w kategorii pełnometrażowa animacja. Hello, my name is Michael Dudok-Dewitt and I wrote and directed the animated film The Red Turtle. It's fantastic that it's going to be shown in Poland and I very, very much hope you will go and see it. I will go to the ceremony. Pojadę na pewno i w tym roku na ceremonię wręczenia Oscarów i będę się bardzo cieszył, bo to jest trochę tak jak wylądowanie w raju, chociaż na chwilę. Natomiast twardo trzymam się ziemi i wiem, że bardzo trudno jest dostać Oscara. To Amerykanie głosują na te filmy, a oni bardzo lubią swoje filmy. Przez ostatnie 10 lat Oscary za pełnometrażowe animacje otrzymywały filmy zrealizowane w animacji komputerowej. I w tym roku też bardzo dobre animacje komputerowe konkurują z moim filmem, więc dostanie Oscara graniczy z cudem. Jak przyjął pan tę pierwszą nominację do Oscara w 1995 roku? Jeśli mam być szczery, wtedy nie wiedziałem zbyt wiele o Oscarach. Nie oglądałem ceremonii w telewizji, natomiast tego dnia, kiedy została ogłoszona nominacja dla mnie, pracowałem na planie reklamy, której producentem był Amerykanin. I to on wpadł wtedy na plan w euforii, krzycząc: idziesz na wielki bal, to będzie wielkie święto, musisz tam być. I kiedy poleciałem później do Los Angeles, dopiero na miejscu zrozumiałem, że to jest rzeczywiście wielkie wydarzenie. No ale też film nominowany, czyli Mnich i Ryba, był świetnie przyjęty. Tak to myślę, pan może wspominać. Tak, film bardzo dobrze sobie radził. To był też mój pierwszy film po studiach, który był pokazywany w wielu miejscach świata. To była też bardzo osobista opowieść, bardzo intymna. I dzięki temu, że odniósł taki sukces, zyskałem wielką pewność siebie i wiarę w to, że mogę dalej tworzyć. Pan odniósł wielki amerykański sukces 6 lat później, Oscar za film Ojciec i córka, i to już było chyba innego rodzaju doświadczenie. No tak, to już było inne doświadczenie przy tej drugiej nominacji. Kiedy jedzie się z Europy do Stanów Zjednoczonych, no to człowiek myśli: jadę po prostu cieszyć się tym i świętować to, co już osiągnąłem. Ale kiedy jest się już na miejscu i wszyscy są tak nakręceni tą całą oscarową sytuacją, wytwarzają specyficzne napięcie. Wszyscy wciąż powtarzają: przygotuj sobie mowę, bo może wygrasz. I w momencie, gdy już się siedzi w tym fotelu, oczekuje na słynną kwestię, gdy wręczający nagrodę powie: Oscar trafia do, jest się prawie pewnym, że samemu otrzyma się tę nagrodę. To jest taki poziom ekscytacji, że za pierwszym razem, kiedy byłem tam z filmem Mnich i Ryba, gdy usłyszałem inne nazwisko, poczułem niedowierzanie. To było niewiarygodne, że ktoś inny otrzymał tę nagrodę. Wtedy czuję się bardzo silne spadanie, taką drogę w dół, można powiedzieć. Natomiast następnego dnia, gdy się obudziłem, pomyślałem sobie: hej, dobra, zdystansuj się do tego. I też pamiętam z tej ceremonii, że patrzyłem na wszystkich przegranych aktorów. Zrozumiałem, że dla nich to musi być o wiele cięższe doświadczenie niż dla mnie. for them. So the second time I went for my film. A za drugim razem, gdy pojechałem znowu na ceremonię wręczenia Oscarów, byłem już mądrzejszy o to pierwsze doświadczenie. Przygotowałem sobie przemowę, ale jechałem tam z myślą, że okej, może się uda, ale są też inne dobre filmy nominowane. Po prostu będę cieszył się miłą sytuacją. I kiedy usłyszałem swoje nazwisko i tytuł swojego filmu, to jest taki szczególny moment, że człowiek bardzo mocno koncentruje się na tym tylko, żeby w ogóle dojść do sceny, nie upaść, nie zrobić nic głupiego, odebrać statuetkę, akurat odbieram ją od Bena Stillera, podziękować mu, podziękować publiczności, wszystkim. I kiedy to robiłem, widziałem te wszystkie twarze znanych aktorów, którzy patrzą na mnie. Pamiętam, siedział tam Clint Eastwood czy Juliette Binoche. Poczułem się bardzo, bardzo dziwnie. A co dzisiaj myśli pan o nagrodach Amerykańskiej Akademii Filmowej? Oscar to bardzo ważna nagroda. Jest najbardziej znana na świecie. Wiadomo, w każdym kraju jest mnóstwo festiwali, mnóstwo nagród, ale ta właśnie sprawia, że jest to najlepszy sposób na reklamę filmu na całym świecie, po tym właśnie, gdy zdobędzie się Oscara. Jeśli chodzi o Czerwonego Żółwia, mój nominowany w tym roku do Oscara film, to mamy dystrybutora w Stanach. Robi wszystko, by zwrócić uwagę na film, by jak najwięcej osób go zobaczyło. Zawsze jest jakaś mała szansa na statuetkę, ale muszę przyznać, że konkurencja w kategorii najlepszy długometrażowy film animowany jest w tym roku bardzo silna, o wiele silniejsza niż w ubiegłym. To Michael Dudok-David, twórca Czerwonego Żółwia. Ta konkurencja to Nazywam się Cukinia, Zwierzogród, Kubo i dwie struny i Wajana Skarb Oceanu, o której już wspomnieliśmy. To oczywiście kategoria najlepszy długometrażowy film animowany. Wszystko będzie wiadomo pewnie po godzinie trzeciej, kiedy właśnie Oscar w tej kategorii zostanie już wręczony. No ale mówiliśmy o tym, że dwie w tym roku piosenki są nominowane, piosenki właśnie z filmów animowanych są nominowane do Oscara. Jedną już zaprezentowaliśmy, teraz będzie ta druga, a w ogóle trzecia z tegorocznych nominacji. Ja się bardzo cieszę, bo śpiewa ją ktoś, kto miał niedawno urodziny i tego samego dnia, co ja. Tak, bo to jest ulubieniec nie tylko amerykańskich nastolatek z filmu Trolle, Justin Timberlake. Stop. To Justin Timberlake, utwór z filmu Trolle. Nie jestem pewna co do szans na Oscara tej konkretnej piosenki. Wydaje mi się, że tej nocy większe szanse na Oscara za piosenkę będzie miał inny wychowanek klubu Myszki Miki. Jako wykonawca oczywiście mówię o Ryanie Goslingu. A teraz wracamy do nominacji w kategoriach pozamuzycznych. Zaczniemy tym razem od aktorek, a komentuje Jakub Duszyński. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. To może teraz spójrzmy na nominację w kategorii najlepsza aktorka. I tutaj ciekawostka, bo jest w tej piątce Europejka. Tak, Isabelle Huppert i film, który można było już zobaczyć w Cannes w konkursie Elle w reżyserii Paula Verhoevena. Wydaje mi się, że tutaj faworytką jest Emma Stone, La La Land. To ona otrzyma statuetkę moim zdaniem. Jedyną osobą, która mogłaby jej zagrozić jest, wydaje się, Natalie Portman. Jej rola w filmie Jackie zbiera fantastyczną prasę, ale stawiam wszystko, że to Emma Stone otrzyma statuetkę. No i oczywiście już 20. Meryl Streep, kolejna nominacja za Florence. No ale to właściwie już chyba nikogo nie dziwi, to jest taka oscarowa norma. To prawda. Ciekawe rzeczy widzę dzieją się w kategoriach aktor i aktorka drugoplanowi, bo tutaj może się wydarzyć wszystko. Tu już nie są to takie oczywiste rzeczy. Jeśli bym miał odstawiać na tej loterii, to znowu wskazałbym na rolę Michaela Shannona w Zwierzętach Nocy, które jakoś przemknęły przez nasze ekrany prawie że niedostrzeżone. Zgromadziły jakąś taką niezbyt dużą publiczność, chociaż był to film wydarzenie na całym świecie. Może za drugą planową rolę otrzymałby statuetkę Mahershala Ali za film Moonlight. Zobaczymy. Jeśli chodzi o aktorkę w roli drugoplanowej, to tutaj wydaje mi się, że duże szanse ma Michelle Williams za Manchester by the Sea. To jest tak poruszający film i tak silne emocje wywołują ci aktorzy, którzy występują tam właściwie w głównych rolach. Casey Affleck i Michelle Williams wyraźnie się wybijają na tle całej pozostałej obsady, że wydaje mi się, że ona ma dużą szansę, chociaż zmierzyć się będzie musiała z Nicole Kidman i z Violą Davis. Viola Davis, jej rola w Fences również czytałem. Bardzo dużo superlatyw na temat jej występu. No i jeszcze jedna kategoria bardzo dla nas ważna, gdy patrzymy na Oscar z perspektywy europejskiej, czyli najlepszy film nieanglojęzyczny, w tym polska premiera tego tygodnia i zarazem wielki zwycięzca niedawnych europejskich nagród filmowych. Tony Erdmann, 5 europejskich nagród filmowych i nie chcę zapeszyć, ale być może pewniak tegorocznej edycji Oscarów, film, który prawdopodobnie otrzyma statuetkę za najlepszy film nieanglojęzyczny. Komedia. Niemiecka. Tak, ale przede wszystkim film, który już w Cannes okazał się takim wielkim zaskoczeniem. Pamiętam poprzedni obraz Maren Ade, bo kobieta jest reżyserką. Nazywał się on Wszyscy inni i już wtedy poczułem, że jest to reżyserka o niezwykłej wrażliwości. Kapitalnie sportretowała taki rozpadający się związek. Dwójkę młodych ludzi, którzy gdzieś tam pojechali sobie na Sardynię i nagle okazało się, że niewiele ich łączy i było to tak kapitalnie, realistycznie pokazane, że pomyślałem sobie, no, to na pewno jest taka reżyserka, którą chciałbym śledzić. Wiele lat musiało minąć, zanim doczekałem się kolejnego jej filmu i nagle Thierry Frémaux ogłosił na konferencji prasowej w Cannes, że w tym roku będzie miała premierę właśnie w ramach konkursu produkcja z Niemiec, film Tony Erdmann, komedia. Wszyscy myśleli sobie, ojej, co to takiego może być? Zazwyczaj jednak w Cannes pojawiają się ci reżyserzy walki ciężkiej, tacy jak, nie wiem, Haneke, Almodóvar, bracia Coen, a tu nagle jakaś właśnie niezbyt znana nadal reżyserka ze swoim filmem. I kiedy ten film miał swoją premierę w Cannes, otrzymał najwyższe noty od dekady, jeśli chodzi o taki ranking, który prowadzi branżowe pismo Screen. Okazało się, że krytycy się w nim zakochali, publiczność też, a to dlatego, że znowu, ten film ma coś w sobie z jakiejś takiej bajki, bo widzimy oto taką królewnę, która jest bardzo smutna, dziewczynę bardzo współczesną, która pracuje w wielkiej korporacji, właściwie osiągnęła w życiu wszystko, tylko po drodze straciła poczucie humoru. I widzimy księcia, którym na potrzeby tego współczesnego filmu jest jej ojciec, który nie może znieść tego, że jego dziecko po prostu jest śmiertelnie poważne i straciło radość życia. I ten ojciec przybywa z odsieczą swojej córce.